Okumanya kw'omuntu we kukoma era naye wakoma okutegeera. Ekintu kye nsudde mu nsi muno ekyakabi bwe butasoma. Buswaza omuntu kuba buli kiseera abeera opositi. Abazadde tubawe nga krediti bakoze omulimu. Mu bulumi, mu bugubi, mu bwavu ne berekereza. Abaana musome mugazi y'obwongo kiri bayamba mudda. Njagala okutegeeza muvubuka bino ebiseera kwata bitabo. Kuba ly'ekkubo lyokka ku nsi kuno kw'otambulira. Okumanya kw'omuntu we kukoma era naye wakoma okutegeera. Ekintu kye nsudde mu nsi muno ekyakabi bwe butasoma. Buswaza omuntu kuba buli kiseera abeera opositi. Abazadde tubawe nga krediti bakoze omulimu. Mu bulumi, mu bugubi, mu bwavu ne berekereza. Abaana musome mugazi y'obwongo kiri bayamba mudda. Njagala okutegeeza muvubuka bino ebiseera kwata bitabo. Kuba ly'ekkubo lyokka ku nsi kuno kw'otambulira. Mwana wange genda osome, tojja kusobola musomo gwale. Mwana wange genda osome, tojja kusobola Uganda ya wano. Mwana wange genda osome, genda osome, tojja kusobola musomo gwale. Mwana wange genda okwate ebitabo, tojja kusobola Uganda ya wano. Mwana wange genda osome, tojja kusobola musomo gwale. Computer science wetuse, technology ono muda wangwe. Mwana wange genda osome, tojja kusobola musomo gwale. Ne bw'oli bononya mulimu likuja wakwe nga tolina bipapula. Mwana wange genda osome, tojja kusobola musomo gwalema. Kobe muwala ng'ononya bufumbo batwala wakwe atalina biwandiko. Genda osome, tojja kusobola musomo gwalema. Mwana wange genda osome, tojja kusobola Uganda ya wano. Mwana wange genda osome, genda osome, tojja kusobola musomo gwalema. Mwana wange genda osome, tojja kusobola Uganda ya wano. Mwana wange genda osome, genda osome, tojja kusobola musomo gwalema. Mwana wange genda okwate ebitabo, tojja kusobola Uganda ya wano. Mwana wange genda osome, tojja kusobola musomo gwalema. Computer science wetuse, technology ono muda wangwe. Mwana wange genda osome, tojja kusobola musomo gwalema. Ne bw'oli bononya mulimu likuja wakwe nga tolina bipapula. Mwana wange genda osome, genda osome, tojja kusobola musomo gwalema. Kobe muwala ng'ononya bufumbo batwala wakwe atalina biwandiko. Mwana wange genda osome, genda osome, tojja kusobola musomo gwalema. Mwana wange genda osome, tojja kusobola Uganda ya wano. Mwana wange genda osome, genda osome, tojja kusobola musomo gwalema. Mwana wange osome tonja kusobola Uganda ya wano gendo osome tonja kusobola musomo gwale mwana wange gendo kwate bitabo tonja kusobola Uganda ya wano gendo osome tonja kusobola musomo gwale computer science wetu se technology ono muda wakwe gendo osome tonja kusobola musomo gwale memory.